És újra indul a HRZ. És újra Tomival. Újra Lacival. Újra Babbal. És még mindig Chatmannel. És a stúdióba várjuk Kupa Mihály bácsit. Ma őt. Ma őt. Holnap mást. Ez itt a HRZ. Hit, remény, zsűrölet.